フォトミュゼ、fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni konularla yine karşınızdayım. Öncelikle program destekçimiz Sayın Ozan Akgül'e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sağ olsunlar. Bugün fotoğraf tarihimizdeki iki kardeşten söz etmek istiyorum. Mustafa Neşet ve Behçet kardeşlerden ve onların kurduğu stüdyodan. Konuyla ilgili görselleri Fotomuze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştım. İnceleyebilirsiniz. Fotoğraf tarihimizde iz bırakan stüdyolar arasında kardeşlere oldukça sık rastlıyoruz. O zamanlarda tek kişinin bir stüdyo çalıştırması hayli güçtü. Çünkü karmaşık aşamalar söz konusuydu. Bugün sadece tek bir hareketle deklanşöre basıyoruz ve sonucu alıyoruz. En fazla ikinci bir tıklamayla da görüntüyü fotoğraf kağıdına aktarabiliriz. Fakat o zamanlar en az ve temel olarak 3 aşama söz konusu. Çekmek, yıkamak ve basmak. Aslında hep bundan daha da fazlası oldu. En başta stüdyolarda rötuş yapılmadan fotoğraf teslim edilmiyordu. Tabii kalemlerle, mürekkeplerle, püpütür denen aletlerle yapılan analog bir işlemden söz ediyorum. Kimi zaman da fotoğrafın renklendirilmesi istenirdi ki bu da başka bir aşama daha var anlamına geliyor. Hatırlayacağınız üzere uzunca bir süre hayatımızda sadece siyah beyaz negatifler ve siyah beyaz fotoğraflar söz konusu oldu. Ve renk unsuru da kimi müşteriler tarafından arzulanan, talep edilen bir şeydi. Bu bakımdan da çoğu stüdyo sadece bu işi yapan ressamlarla çalışıyordu. Bu ressamlar bazen stüdyonun bünyesinde yer alıyordu, bazen de dışarıdan destek veriyordu. Renk unsuru bir de fotoğrafa genel bir ton vermek için de yapılıyordu aynı zamanda. Müşteriye siyah beyaz bir baskının yanı sıra sepya ve yeşil tonlarında yapılmış kopyalar da veriliyordu ki bu da uzunca bir süre bu renkli tonlar fotoğrafçılar tarafından kullanıldı. Son olarak bir aşamadan daha söz edebiliriz. Fotoğraf kağıtlarının kartonlara yapıştırılması işi. Özellikle ilk dönem stüdyolarında fotoğrafların neredeyse tamamı kartonlar üzerine yapıştırılarak teslim ediliyordu. Zaman içinde fotoğrafların basıldığı kağıtlar kalınlaştıkça bu gereklilik de biraz azaldı ama bir süs unsuru olarak paspartularda, fotoğraf kartonları da yakın tarihimize kadar hep kullanıldı. Sözü toparlayacak olursak, stüdyolarda çalışanların sayısı çok az olmadığı, daha doğrusu olamadığı için kardeşler olarak yükü ve kârı bölüşme o zaman için sıkça görülen bir şeydi. Ama dediğim gibi birkaç kardeş de bu işletmeleri idare etmek için yeterli değildi. Genellikle de çok daha fazlasına ihtiyacı oluyordu. Tabii çalışanların sayısı da stüdyonun ününe, iş yüküne ve gördüğü talebe göre de değişmekteydi. Elbette çok az olup mütevazı bir şekilde çalışanlar da vardı. Ama uzun ömürlü olanların geniş bir müşteri kitlesine sahip olduğunu ve bu hareketliliği karşılayabilecek eleman sayısını istihdam ettiğini de söylemeli. Bu bakımdan kardeşlerin işlettiği ya da baba oğlun işlettiği birçok stüdyonun ismi Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi. Mesela İstanbul'daki ilk stüdyolarımız arasında yer alan Abdullah Biraderler, Karakaş Biraderler, Gülmez Biraderler, Çobanyan Biraderler en önce sayacaklarımız arasında. Bu stüdyoların o dönemde basında isimleri biraderler olarak geçtiği için ben de dönemin söylemiyle onları biraderler olarak isimlendiriyorum. İstanbul dışında da öne çıkan kardeşler var. Mesela Sivas, Samsun ve Merzifon'da isimleri geçen Dildilyan biraderler, İzmir'de Çulluzade biraderler yine ilk akla gelenlerden. Şimdi Behçet ve Neşet kardeşlere gelirsek. Ailenin kökleri Preveze'ye kadar gidiyor. Behçet ve Neşet Bey'in babaları Yusuf Mehdi Bey orada gümrük müdürlüğü yapıyor. Ve kendileri de orada dünyaya geliyorlar. Büyük olan Mustafa Neşet Bey'in doğum tarihi 1898, Behçet Bey'in ise 1901. Fakat babaları Mehdi Bey vefat edince iki kardeş İstanbul'a amcalarının yanına geliyorlar. Ve amcaları Hayri Bey'in Serence Bey'de bulunan konağına yerleşiyorlar. Ekrem Hayri Bey o zamanlar İmroz kaymakamı, yani bugün Gökçeada diye bildiğimiz İmroz adası. Kendisi doktor fakat siyasetin içinde de yer alıyor. Demokrat Parti zamanında da bir süre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak görev alıyor Hayri Bey. Mustafa Neşet ve Behçet kardeşler İstanbul'a geldikten sonra 1911 senesinde hem okula gidiyorlar hem de yarım gün Resne Fotoğrafhanesi'nde çalışıyorlar. Hatırlayacaksınız, Resne Fotoğrafhanesi'nden ve kurucusu Bahattin Bediz'den daha önce de birkaç kez söz etmiştim. İlk Müslüman fotoğrafhanelerimizden. Ve Bahattin Bey 1910 yılında Bab-ı Ali Yokuşu'nda bir fotoğrafhane açarak çalışmalarına başlamıştı. Mustafa Neşet ve Behçet kardeşler işte bu stüdyo açıldıktan bir yıl sonra burada çalışıp işi öğreniyorlar. O sırada büyük olan Mustafa Neşet Bey 13 yaşında, Behçet Bey ise 10 yaşında. İşe bazen yürüyerek, bazen de tramvayla gidiyorlar ve gece geç saatlerde dönüyorlar. Kardeşlerin iyi bir yerde işe başladıklarını söyleyebilirim. Çünkü Bahattin Bediz sevgi dolu, öğretmeyi çok seven biri. Hocalık vasfı çok yüksek. Yaptığı işe son derece saygı ve özen gösteren biri. Aynı zamanda devlet erkanının gelip gittiği bir yer ve iş hacmi de oldukça yüksek. İşte iki kardeş fotoğrafçılığı böylesi bir stüdyoda öğreniyorlar ve burada da 4-5 yıl kadar çalışıyorlar. Fakat o dönem malum, tüm dünyada savaş var ve savaşın etkileri söz konusu. Mustafa Neşet 17 yaşına gelince gönüllü olarak Çanakkale Savaşı'na katılıyor. Aradan birkaç yıl daha geçip tarihler 1917'yi gösterdiğinde ise iki kardeş Beyazıt Balmumcu Hanı'nda kendi stüdyolarını açıyorlar. Ve Turancılık görüşüne yakınlıkları dolayısıyla da stüdyonun ismini Turan koyuyorlar. Çalıştıkları Resne Fotoğrafhanesi de ismini Resneli Niyazi'den almaktaydı, hatırlayacağınız gibi. Yani o yıllar toprak kaybettiğimiz yıllar ve tüm dünyada da milliyetçiliğin yükseldiği yıllar. Ve iki kardeş arkadaşlarıyla Ahırkapı'dan Anadolu'ya gizlice silah gönderiyorlar. Tıpkı ilk profesyonel kadın fotoğrafçımız Naciye Hanım'ın yaptığı gibi. Tıpkı Bahattin Bey'in de yaptığı gibi. 1917 yılında Beyazıt'ta açtıkları bu stüdyoyu biraz tarif etmek istiyorum. Çekim için 78 basamakla çıkılan bir çatı katı kullanılıyor. Ki burayı büyük bir camekan olarak düşünün siz. Fotoğraf çekerken henüz yapay ışığa geçilmemiş. Dolayısıyla hala doğal ışık, yani güneş ışığı kullanılıyor. Ve modelin üzerine düşecek ışık perdeler sayesinde yönlendiriliyor. Tıpkı diğer stüdyolarda olduğu gibi. Ve yine burada bulunan sürgülü bir pencere açılıp kapanarak kontak baskılar yapılıyor. Nedir kontak baskı? Negatifle fotoğraf kağıdını öpüştürüp ışığa tutarsınız. Işığı gören kağıt pozlanır. Dolayısıyla elinizde negatif büyüklüğünde bir baskınız, yani pozitifiniz olur. Bu. Tabii o zamanlar stüdyolarda kullanılan negatifler minicik ölçülerde değil, en küçükleri kartpostal boyutunda. Hatta şöyle söyleyeyim, bu stüdyoda grup fotoğraflarında 24-36 santimlik negatifler, bazen de 18-24 santimetrelik negatifler kullanılıyor. Gelin fotoğraflarında ise 13-18 santimlik ebatlar söz konusu. Yani oldukça büyük. Tabii zamanla fotoğraf daha pratik hale geliyor. Ölçüler de küçülüyor. Gene birçok kişinin hatırlayacağı gibi rulo şeklinde kullandığımız negatiflerin ebadı milimetrelerle ölçülüyordu. Bunlar akla geldiğinde onların kullanmış olduğu negatiflerin ölçüsü daha anlaşılır olabilir. İşte Mustafa Neşet ve Behçet kardeşlerin ilk stüdyosu böyle. İstanbul'un işgal yıllarında Sirkeci'de de bir stüdyo açıyor kardeşler. Çünkü burada işgal güçlerinin meydana getirdiği büyük bir yoğunluk söz konusu. Sirkeci'deki bu stüdyoda büyük kardeş Mustafa Neşet duruyor. Diğer yerde ise de Behçet Bey. İki kardeş sorunsuz çalışmalarını sürdürüyorlar. Fakat işgal bitince de ikisini birden kapatıp bu kez Divan Yolu'nda bir yer kiralıyorlar. Ve burası aslında eskiden Pierre Loti'nin yaşamış olduğu ev. Onlar da bu güzel detayı fotoğrafların arkasına bastıkları damgalarda belirtiyorlar. Şöyle bir ibare: Divan Yolu, Zuhal Sineması karşısında Pierre Loti'nin ikamet etmiş olduğu hane. Evet, bu damgayla basılmış bir fotoğraf görürseniz bilin ki Turan Fotoğrafhanesi'ne aittir ve 1932 yılından evvel çekilmiş demektir. Çünkü bu tarihten sonra kardeşler gene bir kez daha adres değişikliğine gidecekler. Evet değerli dinleyiciler, devam edeceğiz ama küçük bir müzik arası verelim. Eskilerden bir isim seçtim. Kendisi aynı zamanda Turan Fotoğrafhanesi'nin kaydettiği değerli simalardan biri. Mualla Mukadder, avuçlarımda hala sıcaklığın var. Tekrar merhaba. Açık Radyo'da Foto Müze programındayız. Fotoğraf tarihimizden Mustafa Neşet ve Behçet kardeşleri konuşuyorduk. Ve ikisinin de Turan adıyla açtıkları stüdyodan söz ediyorduk. Kardeşler işgal yıllarının ardından İki stüdyoyu birleştirerek Pierre Loti'nin ikamet ettiği binaya taşınıyorlar. Burada da son derece yoğun bir çalışma temposuyla faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu arada Mustafa Neşet Bey Nesime Hayret Hanım'la evleniyor ve bu evlilikten 1928 yılında Ayten, 1932 yılında Ayhan, 1935 yılında da Turan adında 3 çocuk dünyaya getiriyorlar. Behçet Bey sık sık benim karım fotoğrafhane diyor ve tercihini bekarlıktan yana kullanıyor. Kabul etmeli ki eski insanlar çok çalışkanmış. Kardeşler de öyle. Cumartesi pazar dahi çalışıyorlar. Sadece ve sadece sokağa çıkma yasaklarında evde kalıyorlar. Mesela Mustafa Neşet Bey yıllarca çocuklarını uyanık göremiyor. Çünkü eve gittiklerinde çoktan uyumuş oluyorlar. Üstelik bu stüdyoda kardeşlerden başka 12-13 kişi daha çalışıyor. İşte böylesine bir tempoda kardeşler 1932 yılında tekrar taşınıyorlar. Bu kez Çarşıkapı'da sürdürüyorlar çalışmalarını ve tam 18 sene gibi uzun bir süre aynı adreste kalıyorlar. Buradaki stüdyoya biraz büyüdüklerinde Mustafa Neşet Bey'in oğulları Ayhan ve Turan da geliyor. Hafta sonları gelip yardım ediyorlar. Ayhan'ın görevi şasiye film takmak, Turan'ın görevi ise grup fotoğrafları çekileceği zaman arkadakilerin görülebilmesi için ayaklarının altına bir yükselti koymak. Hem işi öğreniyorlar hem de bu yoğunlukta küçücük bir katkı sunuyorlar. Özellikle gelin fotoğraflarında büyük bir yoğunluk yaşıyorlar. Bir de o zamanlar gelinlerin birbirini görmesi uğursuzluk sayılıyormuş ve zaten de birbirlerini görmek istemiyorlarmış. Bu sebeple de bir kahya gelin arabalarını sıraya sokuyormuş. Ve günde tam 40 gelin fotoğrafı çekiliyormuş. Hatta eğer evlendikleri zaman fotoğraf çekilememişse sonradan gelip çektirenler de oluyormuş. İşte gelinlikleri yoksa tekrar kiralıyorlarmış. Hatta bu gelinlerin nereden geldiklerini de söyleyeyim. Edirne, Adapazarı, Suudi Arabistan ve Anadolu'nun herhangi bir noktasından. Tabii o zamanlar çektirir çektirmez alamıyorsunuz fotoğrafları. Yıkanması, basılması uzun iş. Bir de gelin fotoğrafı olduğu için rötuş çalışmaları da daha titizlikle ve yoğunlukla yapılıyor. Dolayısıyla bu fotoğraflar sonrasında güzelce ambalajlanıp öyle postalanıyor. Kardeşler bu adreste 18 yıl çalıştı dedik. İlginçtir, binanın sahibi 18 yıl sonra onları oradan çıkarıyor ve yerine kendisi bir stüdyo açıyor. İsmini de Tuna koyuyor. Belli ki böylesine yoğun bir müşteri kitlesi iştahını kabartmış. Fakat bunca talep kendi kendine olmuyor tabii. Dolayısıyla sonuçta düşündüğü gibi çıkmıyor. Ama bugün Foto Turan hala ayakta. Kardeşler çıkartılınca Çemberli Taş'taki kendi binalarına geçiyorlar. Ve çıktıkları yerin tam karşısındaki elektrik direğine Foto Turan taşınmıştır diye de bir tabela asıyorlar. Yıl 1950. Cep telefonları zaten yok ve sabit telefon bile sayılı kişilerde var. Yani o zamanlar için o elektrik direği gayet önemli. Ve kardeşler çalışma tempolarını hiç kesilmeden öylece devam ediyorlar. Herkes gene onları buluyor, orada onlara çektiriyor fotoğraflarını. Onlar da hem işlerine hem insanlara özen gösteriyorlar. Stüdyoda yaşanmış ve bana aktarılmış bir olay var. Ben de bunu size anlatmak istiyorum. Çünkü Mustafa Neşet ve Behçet kardeşlerin kurduğu bu stüdyonun nasıl bir temelde yükseldiğini de iyi anlatıyor o olay aynı zamanda. Şöyle, bir gün stüdyoya oldukça kısa boylu bir kadın geliyor fotoğraflarını almak için. Alıyor ve bakıyor fotoğraflarına. Ay, burada çok kısa çıkmışım diyor. Bunun üzerine Mustafa Neşet Bey fotoğrafı elinden alıyor. Bir kadına, bir de fotoğrafa bakıyor ve haklısınız hanımefendi, daha kısa çıkmışsınız, hemen düzeltelim diyor. Ve tekrardan çekiliyor fotoğraf. Tabii bu sadece basit bir olay değil, aynı zamanda bir yaklaşım. Hayata ve işe karşı bir yaklaşım. Her iki kardeş de böylesine bir özen ve böylesi bir zarafetle çalıştırıyorlar stüdyolarını. Ve mutlaka randevuyla çalışıyorlar. Hiçbir şeyin aksamasına izin vermiyorlar. Fotoğraflar gerçekte bir haftada hazır olmasına rağmen 10 gün sonra teslim ediyorlar. Çünkü bir aksilik olursa düzeltme fırsatı olsun diye. Tabii pek çok ünlü sima ve o zamanların dev sanatçıları da bu özenli stüdyoda poz veriyor. Zeki Müren, Hamiyet Yüceses, Safiye Ayla, az önce dinlediğimiz Mualla Mukadder, Zehra Bilir, Lütfü Güner'i, Selma Güner'in de babası aynı zamanda, Abidin Daver, Şen Kardeşler, Afife Edipoğlu, Münir Nurettin Selçuk gibi pek çok ünlü ismi saymak gerek. O zamanların aranan isimleri, ünlü portreleri. Ki bu sanatçıların ressam Selahattin Bey tarafından elle pastel boyalarla renklendirilmiş 40'a 50 santimlik büyük ebattaki fotoğrafları yıllar yılı Turan Fotoğrafhanesi'nin vitrinlerini süslüyor. Ve bazen gelin fotoğraflarına talep o kadar çok oluyor ki yoğunluktan dolayı portre fotoğrafı çekemiyorlar. Bunca sene birlikte çalışan kardeşler hiç kavga etmiyorlar ve mükemmel anlaşıyorlar. Aralarında yaptıkları iş bölümüne göre Mustafa Neşet Bey karanlık odada çalışıyor. Behçet Bey ise çekim işleri ve rötuş işleriyle meşgul oluyor. Ve kardeşler 50 yıla yakın bir süre birlikte büyük bir uyum içinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Fakat Behçet Bey'in kalbi bu yoğun tempoya daha fazla dayanamıyor. Ve 1962 yılında hayata gözlerini yumuyor. Mustafa Neşet Bey ise oğulları ve ekibiyle birlikte bir müddet daha çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada aile üyeleri soyadı kanununda Üstündağ soyadını alıyor. Bunun da hoş bir hikayesi var. Şöyle, Mustafa Neşet ve Behçet Bey'in kuzeni İstanbul Valiliği, Milletvekilliği, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi birçok aktif görev üstlenmiş olan Muhittin Bey'in oğlu Sünnet oluyor ve Sünnet düğününe Atatürk de geliyor. Çocuğa ismini soruyor, o da Üstün diye cevap veriyor. Bunun üzerine de Atatürk, öyleyse soyadınız da Üstündağ olsun diyor ve böylece tüm aile Üstündağ soyadını kullanıyorlar. Üstündağ ailesi Turan Fotoğrafhanesi'ni 1972 yılında orada rötuşör olarak çalışan Ahmet Altan'a devrediyor. Devir işlemlerinden sonra da arşiv numaraları tekrar sıfırdan başlıyor. Bir yıl sonra da Ahmet Altan'ın kardeşi Himmet Altan da katılarak yarım asırlık bu stüdyoyu bir yarım asır daha işletmeyi başararak köklü bir ismi yaşatıyorlar. Hala. Değerli dinleyiciler, işte bütün bu bilgileri, bu detayları bana Mustafa Neşet Bey'in oğulları Ayhan ve Turan Üstündağ ve değerli eşleri anlattı. Yani Turan Fotoğrafhanesi'nin ikinci kuşak sahipleri. 2003 yılında röportaj yapmak için gittim ve Ayhan Bey'le, değerli eşi Ayda Hanım'la, Turan Bey'le ve eşi Hilal Hanım'la tanıştım. Geçmişle ilgili bildikleri ve hatırladıkları her şeyi benimle paylaştılar. Dediğim gibi ilk görüşme 2003 yılında oldu ama sonrasında da çeşitli kereler Ayhan Bey'le ve ailesiyle bir araya geldik. Uzun uzun sohbetlerimiz oldu ve sık sık da konu fotoğrafhaneye geldi. Ayda Hanım'ın kuvvetli hafızasından ve tatlı sohbetlerinden çok faydalandım. Ve size aktardığım tüm bu bilgileri bu sohbetler sırasında öğrendim. Ve o günden bugüne neredeyse 20 yıl geçti. İlk görüşmemizden kısa bir süre sonra Turan Bey'i kaybettik. Ve bu program dolayısıyla aradığımda ise Ayhan Bey'in ve Ayda Hanım'ın da aramızdan ayrıldığını üzülerek öğrendim. Ben de bu vesileyle kendilerine rahmet dilemek istiyorum. Huzur içinde uyusunlar. Çok değerli Hilal Hanım'a, Ayhan Bey'in biricik kızları değerli Siren Üstündağ ve geride kalan herkese sağlık ve uzun bir ömür diliyorum. Evet değerli dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bizi Foto Muze Türkiye adlı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Geçmiş programlarımızı da Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın. Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.